अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। द्रुपद पर विचार चल रहा था। द्रुहो वृक्ष पदम ध्वज चिन्हम यसे सा द्रुपद, इसे पर वैराग्य लक्ष्य। विराट शब्द से अपर वैराग्य, द्रुपद से पर वैराग्य। कैसे? क्योंकि रथ क्या है? कठोपनिषद में साफ है, रूपक दिया हुआ है, शरीर ही रथ है। इस शरीर भी रथ में ध्वजा क्या है? जीवन ही ध्वजा है। शरीर जिंदा है तो ध्वजा लहराता है ना, वैसे ही ध्वजा जिंदा है तो बस खड़ा है, नहीं तो पड़ा है नीचे मुर्दा। तो जीवन ही ध्वजा है। इस जीवन भी ध्वजा में अंकित है चिन्ह क्या? वृक्ष। अर्थात यह जीवन किससे जुड़ा हुआ है? संसार के वृक्ष से जुड़ा हुआ है। ऊर्ध मूला वाक्षा का अश्वत्तम ब्राहर है ना। तो यह संसार भी वृक्ष आपका जीवन से संबद्ध होता हुआ इस शरीर के रथ पर सवार है। इस शरीर से समय दौर सवार है, लेकिन आप क्या हैं? रथी। इस पूरे से अलग है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति रथिवत रथ ध्वज ध्वज के चिन्ह के साथ जैसा अलग होता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति यह शरीर शरीर में होता हुआ जीवन जीवन का संबंध संसार से जो पूर्णतः विरक्त है, वह द्रुपद से कहा जाएगा। और वह स्थिति पर वैराग्य की स्थिति है। लेकिन अपर वैराग्य में व्यतिरेक यतमान वगैरह वैराग्य वो तभी निम्न स्तर का है। यानी पर वैराग्य में पूरा संसार वृक्ष का छेदन है, आप से अपने आप को पृथक उसको देख रहे हैं, अपने साक्षी भाव में स्थित थे। वो यहां द्रुपद शब्द से लक्षित किया जा रहा है। और कथा दृष्टि विचार करते हैं, द्रोण को कहता हुआ दो बार द्रुपद शब्द लाया जान करके द्रुपद पुत्रेण तव शिष्यण धीमता और या द्रुपदश्च, ये ज्ञापन करने के लिए भले ये शिष्य आपके प्रियतम शिष्य सामने हैं, लेकिन यह सेना शत्रु सेना है। क्योंकि एक न्याय है नीति में, राजनीति का नीति शास्त्र चाणक्य ने भी दिया है, अमित्रस्य मित्रोपि अमित्र एव। अमित्र का मित्र भी अमित्र ही होता है, शत्रु का मित्र भी शत्रु ही है। और द्रुपद के मित्र रखे कौन? ये युधिष्ठिर वगैरह, ये जो आपके प्रियतम शिष्य लोग हैं, ये किस इस समय किसके साथ हैं? कौन इनके लिए मित्र बना हुआ है? द्रुपद। इसे अपना बेटा बाप बेटा सब लगे हुए हैं उनके साथ, युधिष्ठिर आदि के साथ में। इसे अमित्र भूता द्रुपद द्रुपद पुत्र का मृत्यु का मित्र है ये युधिष्ठिर आदि, इसे ये भी शत्रु हैं। इसे शत्रु सेना मानो, इनको अपना प्रियों की सेना मत मानो। शत्रु सेना द्योतन करके उनको भड़काने की चेष्टा किया जा रहा है निंदा दृष्टि में। शत्रु सेना तंज द्रुयोते थी। इस प्रकार से इस श्लोक में और महारथ तो विशेषण है, जैसे महेश्वासा विशेषण है शूरत्व का, महारथ भी विशेषण है द्रुपद का। महान है इश्वास धनुष जिन का, उनको महेश्वास कहते हैं। मुमुक्षुता के लिए वैसे ही ना बाण का दृष्टान दिया है कि नहीं? लक्ष्य का वेधन करने के लिए प्रणव धनु, धनुष का दृष्टान दिया है। मुमुक्षु के हाथ में भी प्रणव रूपी चीज रहता है हमेशा, उस धनुष पर सवार होकर अपने वृत्तियों के रूपी तीरों को लक्ष्य तथा ब्रह्म पर छोड़ता है। इसे शुराकार तुमने मुख्य तो पर लिया था, इसे महेश्वासा शुराह का विशेषण सम्यक बन जाता है। मुक्षों को भी अपना लक्ष्य का वेधन करने की क्षमता के लिए एक उत्कृष्ट धनुष चाहिए, महान धनुष चाहिए। महान धनुष क्या है? प्रणव, जिस पर सवार करके आप अपने वृत्ति रूपी तीरों को ब्रह्म रूपी लक्ष्य पर छोड़ सकते हैं। इसलिए कहते हैं यहां शुरा महेश्वास। और पर वैराग्य पाने के लिए महारथ होना जरूरी होता है। महारथ किसको कहते हैं? महारथ का लक्षण क्या है? नीचे टीकाओं में दिया देखिए, महारथ एको दश सहस्राणि योधेद्य सुधन्विनाम शस्त्र शास्त्र प्रवीणश्च सवै प्रोक्तो महारथ। मिला नीलकंठी तीसरी पंक्ति पृष्ठ संख्या, अगला पृष्ठ 12 में, पृष्ठ संख्या 12 में नीचे मधुसूदन में भी है, मधुसूदन बिल्कुल अंतिम पंक्तियों में है, सभी ने दिया है लगभग। एक अकेला आदमी है रथ पे रथी और क्या कर रहा है, दश सहस्राणि योधयेत, 10,000 के साथ लड़ाई लड़ता है। यस्तु धन्विनाम दश सहस्राणि योधयेत, धनुषधारियों उसे भी धनुषधारी 10,000 लोगों के साथ अकेला धनुषधारी लड़ जाता है। शस्त्र और शास्त्र दोनों में प्रवीण हो वो महारथ कहा जाता है। क्या शास्त्र में प्रवीण नहीं, शास्त्रश्च शस्त्र शास्त्र प्रवीणश्च सवै प्रोक्तो महारथः, उसको महारथ कहा जाता है। अमितान योधयेद्यस्तु संप्रोक्तोऽथि रतस्तु सह रतस्त्वेकेन योद्धा स्यात्तन्यूनो अर्धरथस्मृतः। और अतिरिक्त कौन है जो अमितानी, अमितानी अगर अमितानी अनंतानी अनंत परिच्छेद रही 10,000 1,00,000 2,00,000 5,00,000 जितने भी आए सबको अकेला निपटाने को क्षमता रखता है, उसको अतिरथी कहते हैं। रथस्तु और रथी उसे कहेंगे 1,000 योद्धाओं से लड़ता है, अर्धरथी वो है जो 500 से लड़ता है। और आज ऐसे कोई नहीं मिलेगा, 4 से लड़ने वाले भी मिलते नहीं मुश्किल। अर्धरथ स्पृहा ये महारथ का विशेषण है, विशेषण का अर्थ बता दिया। इसका मतलब क्या है, महारथ वो है जो शस्त्र और शास्त्र दोनों में प्रवीण है, अर्थात साधन और साध्य दोनों में परिपक्व है। प्रवीण है का मतलब क्या, परिपक्व है। वही पर वैराग्य वाला पुरुष है, साधन रूपा वैराग्य में परिपक्व है, वो साधन रूप से प्राप्त जो संसार में वृक्ष संबंधी जो ज्ञान है अनित्यता वगैरह वगैरह उस ज्ञान में उसके परिपक्व है, समझ चुका है संसार क्या चीज है, शरीर क्या है, जीवन क्या है और जीवन के कारण जीवन का आधार भूता तो संबंधी संसार क्या है, तो सम्यक ज्ञान जिसके अंदर आ चुका है वह कभी अपना शरीर अपना जीवन और संसार किसी विषय के प्रति मोह नहीं कर सकता। धर्मार्थ शब्द से वह अध्यापित होता है। शस्त्र शास्त्र दोनों प्रवीण का मतलब है साध्य और साधन दोनों में सम्यक ज्ञाता है, अतएव परम वैराग्य उसके स्थापित है। इसलिए मार्ग शब्द द्रुपदश्च का विशेषण बनाया। केवल साधन ज्ञान वाला भी पर वैराग्य को संपन्न नहीं हो सकता, केवल साध्य ज्ञान वाला भी पर वैराग्य संपन्न नहीं हो सकता, साध्य साधन उभय का सम्यक ज्ञानवान पुरुष ही पर वैराग्य संपन्न होता है। इसको यहां संकेत से समझा दिया। इस पर यह श्लोक साधन चतुष्टय का वर्णन कर दिया। शुराह मुक्षत्व को युधान विवेक को विराट पर अपर वैराग्य द्रुपद पर वैराग्य दोनों मिला के वैराग्य को और भीम और अर्जुन शब्दों से समाधान और श्रद्धा अद्योतन होने से तत्व उपलक्षित हुआ शक संपत्ति रूपा तीसरा, तो चारों के चारों स्वयं चतुष्टय पूरित हो गया। और यह भी यहां पर थोड़ा संकेत कर रहे हैं महेश्वासा से कि ये भौतिक शक्ति ही नहीं थी इनके पास, आध्यात्मिक शक्ति, क्योंकि इनकी इतनी क्षमता आती है बाण छोड़ देते बाण लौट के भी आता था, बाण एक का अनेक भी हो जाते थे, एक बाण अनेक हो जाते थे और बाण लौट के भी आ सकते थे, दूरी भी अपनी मर्जी से तय कर लेते थे अपनी मर्जी से। ये नहीं कि वो आजकल जैसा भौतिक है ना, क्या वो तो उतनी दूर जाएगा आप कम नहीं कर सकते उसको न ज्यादा कर सकते हैं, वो जितना दूरी है वो मिसाइल उतनी दूर जाएगी। अरे इतने महान रहे महेश करें कि साधारण भी था, इसमें धनुर्धार साधारण भी रहे, जैसे आजकल भी है साधारण बंदूक होता है कट्टा बोलते कट्टा खट खट करते ऐसे कट्टा नाम है उसका, बहुत बार करोगे भर फुट करके बहुत ताकत लगा करके तब एक गोली फुट निकलता है बहुत मुश्किल से। और एक 47 है रेफल, एक बार बटन तो खड़ 47 धड़ाधड़ धड़ाधड़ निकलता है गोली, मिसाइल है उससे भी आर्मी की जरूरत ही नहीं, बटन दबाए भाग जाओ, कई 100 किलोमीटर 1,000 किलोमीटर वाले भी सब बना दिए हैं लोग। अभी ऐसे मिसाइलें नहीं बनी एक का 10 हो जाए, लेकिन वो जमाने वो था एक बाण छोड़ते तो 1,000 बाण हो जाता था, मंत्र शक्ति थी आध्यात्मिक शक्ति थी। और आजकल कोड नंबर होते नंबर नंबर को दबा देते तो काम होता है, मंत्र के जिन पर संख्याओं का रख लिए हैं, ये सब भौतिक की चीजें हैं। और भौतिक शक्ति के अधीन यदि कोई मोक्ष पाना चाहता है तो पा नहीं सकता है, किंतु आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ही आप अध्यात्म प्रसादेन शब्दावली उपनिषद में आता है, वही व्यक्ति मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ सकता है। और देख लीजिए उपासना का ज्ञान के लिए भी, जहां श्रुति की कहानी है ना रेको का शांति के उपनिषद में, भौतिक शक्ति कोई कम नहीं थी, दुनिया और धर्मशालाएं अन्य क्षेत्र खोल दिया, छात्र साथ देश के हर आदमी हमारा ही भोजन खाए, भौतिक शक्ति की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इसे क्या फायदा हुआ, अहंकार ही बढ़ा था, उसको कुछ नहीं था। लेकिन उस दान का पुण्य के वजह से देवताओं की कृपा हुई और रैक पर रूपी गुरु मिले, उनको उपासना का ज्ञान मिला, तब भी मोक्ष नहीं मिला। मोक्ष ज्ञान नहीं, ब्रह्म विद्या नहीं मिली, संवर्ग विद्या, एक उपासना विशेष का ज्ञान हुआ, ब्रह्म विद्या नहीं मिली। अर्थात भौतिक संसाधनों से जितना भी पुण्य कर गए तो भी आपको ब्रह्म विद्या के अधिकारी कभी हो नहीं सकता है। ये केवल आपके अंतगुण शुद्धि उपयोगी होगा, अंतगुण शुद्धि के द्वारा आपको ऐसा गुरु मिलेगा जो आपको उपासना में प्रवेश कराएगा, और उपासनाओं के बल पर जो और अंतगुण शुद्धि पूर्णता को जब प्राप्त होती है तब ब्रह्म विद्या के अधिकारी। इसलिए यहां अत्र शूरा महेश्वासा में महत्व विशेषण को विश्वासा के साथ जोड़ करके संकेत करता है आध्यात्मिक संपत्ति संपन्न थे, वैसे संपन्न होना पड़ता है यह साधु संपन्न अधिकारी को, तब वेदांत के अधिकारी होता है, यह स्थापित किया। और अब अगला श्लोक आता है, इसमें एक तो संकेत मात्र से पूरे सांचष्टय मान लिया जाएगा, अथवा सांचष्टय में 24 है मान करके अगला दो श्लोक को भी सांचष्टय के अंतर्गत ही लेंगे, किस तरह से भी दिखा देंगे, अथवा श्रद्धा और समाधान, भीम समाधान, अर्जुन श्रद्धा, इन दो उपलक्षित हो जाता है पूरा षट संपत्ति, पूर्व श्लोक के पूरे सांचष्टय से पूरा हो गया ऐसा मान। और उस स्थिति में क्या हो गया दो श्लोक, ये दो श्लोक जो है आपका यम और नियम योग के आधार बता रहे हैं, क्योंकि आप भले सांचष्टय संपन्न हो किंतु ज्ञान प्राप्ति काल में तदुत्तर अभ्यास काल में भी इंद्रियां संयम रहित हो जाएं तो भी मोक्ष से दूर हो जाएंगे। क्योंकि बहिरंग साधन और अंतरंग साधन वर्त कथा कथन करते हुए भगवान ने आगे क्या कहेंगे, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रष्टे न सेवया, बहिरंग साधन बताया, फिर श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय बोला, और इंद्रिय स्वयं कैसा होगा, यम और नियम, यम नियम का पालन किए बिना इंद्रियां संयमित कभी नहीं हो सकती। इसे योग दर्शन में कथित पंच यम और पंच नियम को अगले दो श्लोक से बताएंगे, एक पक्ष तो है। और जब साधन चेष्टा को हम 24 गिन लेते हैं उस पक्ष में दो श्लोक भी उन्हीं के अवयवों में जाएगा, कैसे देखिए, दृष्ट के तुच्छे कितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः, दृष्टकेतुः चकितानः काशीराजश्च वीर्यवान, दृष्टकेतु दृष्टः परभयंकरः केतुर अस्य इति दृष्टकेतुः, जिनका शरीर इतना विशाल था देख के शत्रु भयभीत हो जाए। केतु कहते हैं भड़ को, शरीर को विशाल लंबा चौड़ा, इसको देख के शत्रु घर डर जाए, ओ आ गया गब्बर सिंह खतरा आ गया। जैसे गांव में होते ना कोई वैसे गुंडे, जब चलते सड़क पे सारे अंदर घुस जाने पड़ते, बाकी बच्चे घर वाले लड़के पड़के सब घर में घुस जाएंगे, यही आगे गुंडा आ गया। तद्वत दृष्टि केतु दृष्टा मेरे पर भयंकर केतु धड़भागो यश स इति दृष्ट केतु, वैसे दूसरों को भय होता किससे, सत्य से, सत्य बोलने वाले से सब भयभीत हो जाते हैं, जो सत्य बोलता है ना उसके सामने किसी की चलती नहीं है, उससे सब डरते हैं कि सारी दुनिया झूठ पर जी रहा है, वो कहेंगे इसके पास जाए तो सब सच बोल देगा, पट्टी खोल देगा, इसे इसको दूर रखो या उससे दूर रहो, यही तरीका है लोगों का। इसलिए दृष्टि के तुसे सत्य का कथन करते। सत्य कौन है? सबसे पहला यम में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये पांच हैं। और नियम में शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय, ईश्वर बलिदान, ये पांच अगला श्लोक में आएगा। इसमें सत्य पहला चेकितान, यह अहिंसा का वाचक बनेगा। कैसे? देखिए चेकितान का क्या होता है, परेशु संशयम उत्पादयति इति चेकितान। कित संशय धातु है, कित संशय है, उसका अर्थ होता है दूसरों में संशय को पैदा करता है। जैसे अहिंसावादी पुरुष के सामने हिंसावादी भी क्या होता है, संशय करके शांत हो जाता है। हिंसा का स्वभाव वाला पशु भी अहिंसावादी के सामने जब जाता है उसको डर लगता है, संशय करता है, पता नहीं ये जो है क्या करे। इसका संकल्प ऐसी शक्ति है। इसे अहिंसा के बारे में योगियों योग दर्शन में बताया वैर त्याग। अहिंसा का फल क्या है? वैर त्याग कर देते। जैसे अहिनकुल है, दोनों आपके सामने बैठे हैं, आप जो अहिंसावादी हैं उनके अंदर परस्पर वैर त्याग हो जाएगा। और सिंह है, स्वभाव है खाने का आपका, लेकिन आपको खाएगा नहीं, चुपचाप के बैठेगा सामने। इस तरह से अहिंसा में प्रतिष्ठित व्यक्ति के सामने सभी लोग वैर को त्याग कर देते हैं। क्यों? संशय वहां पर अब समाप्त हो जाता है। इसे चिकितान से अहिंसा भी तत्व को लेते हैं। काशीराजश्च वीर्यवान, काशी का राजा कही दिया साथ में वीर्यवान। वीर्यवान कौन होता है? जो ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचर्य का लक्षक है। और वो कैसा है काशी राजा से ब्रह्मचर्य क्यों लेंगे हम? इसलिए काशी क्या चीज है? मोक्ष भूमि है, काशी मरणान मुक्ति है, मोक्ष भूमि। मोक्ष भूमि आपके अंदर क्या है? यहां काशी मोक्ष भूमि, प्रथम वरा प्रज्ञा, सत्य को धारण करने वाली प्रज्ञा ही मोक्ष दायिनी होती है। अतएव वो तादृश बुद्धि विशेष, बुद्धि विशेष का जो स्वरूप है प्रज्ञा, वह काशी है। तस्याह राजा, उसका भी राजा कौन है? तार्श प्रज्ञा पर भी शासन कौन करता है? ब्रह्मचर्य। क्योंकि ब्रह्मचर्य के बिना तार्श प्रज्ञा ही उत्पन्न आपके अंदर हो नहीं सकती है। जिससे जो उत्पन्न होता है वह उसके शासन में रहता है। ऐसा आपके माता पिता से उत्पन्न है इसलिए आप क्या करते हैं? आपके माता पिता के शासन में रहते हैं। इस तरह से यहां पर भी यह प्रज्ञा उत्पन्न होती है ब्रह्मचर्य की वजह से, अतः उस प्रज्ञा पर प्रज्ञा शासन भी ब्रह्मचर्य ही रखता है। अतः काशी राजा शब्द से काशी हो गया मोक्ष भूमि, वह क्या है तुम्हारा प्रज्ञा, तस्याह राजा उसका जो अनुशासिता हो गया ब्रह्मचर्य। इस तरह से व्युत्पत्ति के द्वारा भी काशीराज शब्द से ब्रह्मचर्य निकलता है। और वीर्यवान तो उसका विशेषण है ही है, सुस्पष्ट करता है इसे ब्रह्मचर्य ही लिया जाए। पुरुजित कुंती भोजश्च, और चेकिता ना वास्तव में यदुवंशी का वृष्णिवंशी का एक विशेष यादव है। वृष्णिवंश में ही यादव उत्पन्न हुए, यदुवंशी वृष्णिवंशी की है तो उनमें उत्पन्न एक विलक्षण विशेष यादव का नाम है चेकितान। दृष्टि के तो शिशुपाल का पुत्र, जिस शिशुपाल को भगवान कृष्ण ने सभा में मार दी थी उसका बेटे का नाम है धृष्टकेतु, कथा दृष्टि से। और काशी का राजा, काशी का देश, काशी देश विशेष था, उसके राजा को उनके नाम से ही कहा नहीं कहा जाता था कभी भी, आज भी लोग क्या बोलते काशी राज महाराज, उनके सम्मान है आज भी। अब तो नहीं रहे विभूति नारायण सिंह, गुजर गए बहुत, और आज तक भी लक्षण देखने को मिलता है काशी के राजा में विद्वान होता है, जबरदस्त चारों वेद पढ़ेंगे, सारा शास्त्र पढ़ के बिल्कुल विद्वान रहते आज तक। और दूसरी लक्षण के बाद देखते हैं, एक बार एक पीढ़ी उनका संतान होता है, एक पीढ़ी गोद लेते हैं, फिर उससे संतान होगा, उसको संतान नहीं होगा उसके अगले को, वो गोद लेगा, जो उससे फिर संतान होएगा, ऐसे एक बार संतान एक बार गोद, एक बार संतान एक बार गोद, एक परंपरा काशी राजा में देखने को मिलता है। और आश्चर्य होता है उन्हें जो गोद जिसे लेते हैं वो भी ऐसे महान हो जाता है। ये विलक्षणता है। ये इस गद्दी में एक वरदान है काशी विश्वनाथ भगवान का, और काशी विश्वनाथ को सेवा करते ही हैं और शास्त्र सभा सांग विद्यालय में हर साल करवाते हैं और पूरे ब्राह्मणों को पूरी सम्मान करते हैं। इसी वजह से शायद वो परंपरा आज तक बड़ी बहुत बड़े निभ रहा है। और जित विद्वान जो भूतपूर्व जो राजा अभी का राजा का नाम भी याद नहीं मेरे को, विभूत नारायण सिंह करके थे जो हम लोग मिले भी हैं उनको, बियान के कुंभ मेला में उनको बुलाए भी थे, वहाँ आए भी थे, बहुत अच्छे विद्वान। और न्याय के दो तीन ग्रंथ के ऊपर उन्होंने टीका भी, इसे पता लगता है कितना बड़ा विद्वान होगा, साधारण नहीं है। तो न्याय ग्रंथ पर टीका लिखना, हाथ उठाओ, कोई आसान नहीं। तो इस तरह के भी होते हैं। तो इसलिए आज भी उनका नाम नहीं कोई ज्यादातर जानते नहीं है, बस काशी राजा आ रहे, काशी राजा आ रहे, उनका नाम क्या पूछे तो कुछ पता नहीं, बहुत कम लोग जानते। इस शास्त्र में उसी पद्धति को परंपरा पता चला, शास्त्र में वो परंपरा स्वीकृत है, काशी राजा वीर्यवान, नाम नहीं देकर के उनका केवल पद को कथन किया। पुरुजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगव, पुरुजित, पुरुजित शब्द से अस्थेय ज्ञापन होता है, क्योंकि किसी से कोई चीज चोरी करके ग्रहण नहीं किया, पुरों को जीत लिया है उसने, नगरों को जीता है, लड़के जीता है, चोरी चक्के से नहीं किया, प्राप्त किया कुछ भी। इसे पुरुजित शब्द स्व सामर्थ्य से अर्जित ऐश्वर्य को संपन्न को बता रहा है। इस लक्षित क्या हुआ, वो अस्थिर बगुण लक्षित हुआ। यह पुरुजित कुंती भोज का भाई है, जो अगला शब्द है कुंती भोज है, वो कुंती भोज का ही छोटे भाई का नाम पुरुजित है। पुरुन बहुन नगरानवा जेति इति पुरुजित, पुरुन का द्वार लेते हैं बहुन अथवा नगरानवा जेति इति पुरुजित, बहुतों को जीतने वाला अतः नगरों को जीतने वाला, देशों को जीतने वाला का नाम पुरुजित है। और यहां क्या है, तितिक्षा पुर कौन है, यहां शरीर पुर, इसको ठंड गर्म लगता है, भूख प्यास लगता है और सुख दुख होता है, तीन प्रकार का द्वंद्व है ना, इन तीन प्रकार का द्वंद्वों को सहन करने का नाम ही तितिक्षा। शारीरिक द्वंद्व शीत और उष्णता, प्राणिक द्वंद भूख और प्यास, मानस द्वंद सुख और दुख, इन तीनों प्रकार के द्वंद्वों को सहन करने का नाम ही तितिक्षा है। इन तीनों को जीत लिया, मैंने शरीर को जीतने का मतलब क्या, इन तीनों द्वंद्वों को विजय हासिल करना, अर्थात महान तितिक्षो, इसे तितिक्षा रूपी चीज जो सब संपत्ति में से एक उज्ञापन होता है। कुंती भोजश्च, कुंती भोजश्च, कुंती भोज कथा दृष्टि में देखते हैं तो कुंती का पिता शूर को पुत्री थी, शूर के पुत्री का नाम प्रथा कुंती, उसको पालने वाला कुंती भोज उसने गोद में ली थी और कुंती भोज को कोई संतान नहीं था, इसे उसने शूर नामक यादव का बेटी प्रथा को गोद लिया। निसंतान होने के कारण जिसने गोद लिया था उसका नाम हो गया कुंती को भुज पालने, भुज धातु पालन अर्थ में, कुंतिम भोगने वाला अर्थ नहीं करना, पालन और खाना दो अर्थ में होता है, पालन अभ्यवरण योह उसे पालन अर्थ में, कुंतिम मने पालयती कुंती भोज कथा दृष्टि हो गया। और अपने विचार से देखते हैं कुह पृथ्वी तम विस्तारं करोति तनोति इति कुंता, कुम पृथ्वी तनोति विस्तारं प्राप्नोति इति कुंता, तम पालयति इति कुंती भोज, तम भुनक्ति पालयति इति कुंती भोज। भुज धातु पालनर्थ में भुनक्ति बनता है, भुजो न बने धातु सूत्र है, भुनक्ति पालयति इत्यर्थः कुम पृथ्वी। अब यहां पर अपने अध्यात्म दृष्टिया पृथ्वी क्या होगी जिसमें मोक्ष पूजेगा, बुद्धि, बुद्धि होगी कुंती, कुम पृथ्वी। उसको विस्तार करना, परिच्छेद से बाहर लाना, परिच्छेद रहित कर देना, वही तो विस्तार करना होगा। परिच्छिन्न बुद्धि, परिच्छिन्न पृथ्वी का विस्तार ही है कि उसको और परिच्छेद रहित कर देना। जैसे छोटा सा देश है, अब उसको विस्तार करने का मतलब क्या है, वो जो परिच्छेद उसको हटा देना, दूसरे परिच्छेद में आ गया और परिच्छेद और हटाते जाओ, पूरी पृथ्वी एक हो जाए, ये विस्तार करना होगा। सब बुद्धि का विस्तार क्या है, बुद्धि में जो परिच्छिन्नता है, कुप मंडूकता है, वो निकल देना, उसको निकालो। जो मैं जानता हूं वही सही है, जितना मैं जानता हूं उतना ही ठीक है, और कुछ जानने का नहीं, ये भ्रम हो जाता है कहीं उनको, वो सब निकालना है, वही बुद्धि का विस्तार है। कि बुद्धि का जो विस्तार हो जाए, ये सर्वम खल्विदम ब्रह्म समझ में आती है, फिर राग द्वेष का रह जाता है। किससे द्वेष करेंगे आप, आपसे भिन्न कोई हो तो द्वेष करो आप। जब बुद्धि की इतनी विस्तार हो गई, सबको आप अपने से अभिन्न देखने लग जाओ, फिर राग द्वेष का कोई गुंजाइश नहीं रहेगा। इसे कुंती बुद्धि का विस्तार, उस विस्तार का पालन करने वाला, उस विस्तार का पालन करने वाला, तत् सामर्थ्यम पालयति यस। उस सामर्थ्य का पालन कौन करता है, आपके अंदर विद्यमान उपरति, जो प्राण भाव है वही विस्तार को बचा के रखता है। संसार के सकल प्रवृत्तियों से जो उपराम है वही राग द्वेष रहित होने के लिए आधार होता है। कि उपरति के अभाव में व्यक्ति क्या होता है, अंतम अमृता में फंस जाता है। इसे कुंती भोज शब्द से उपरति को लक्षित किया, और दूसरे दृष्टिकोण से अपरिग्रह को बताएगा, शैप्य से अपरिग्रह को बताएगा, या कुंती भोज से उपरति, पुरुषित कुंती भोजश्च उपरति। और ये समर्थन देता है, सपोर्ट देता है अस्तेय को, दोनों भाई है, इसीलिए पुरुषित छोटा भाई, कुंती भोज बड़ा भाई है कथा दृष्टि में भी। यहां पर असत्य और अस्तेय, अस्तेय का सहयोगी कुंती भोज। क्योंकि व्यक्ति चोरी क्यों नहीं करता, क्योंकि उसको आकांक्षा किसी चीज की नहीं है। किस चीज की आकांक्षा हो वह अपने स्थान से पूरा नहीं कर पा रहा तो क्या करता, वो चोरी कर देता है ना। आपको कोई चीज अच्छा लगा, एक कलम मान लो आपको पसंद आ गया, वो उनके हाथों से कलम बहुत बढ़िया है, अब आप सोचते कैसे करें, वो नाम पता लगा ले, आप खोजे कोशिश करते पहले, हम अपने आप खरीद लेंगे ऐसे वाला एक, लेकिन खरीद नहीं पाए तो क्या करेगा, चोरी करेगा, और कोई रास्ता है, पाना है ना उसको। इसलिए कामनावान पुरुष ही चोरी के लिए, जब स्व सामर्थ्य से पूरा नहीं कर पाते फिर कामना को, वो चोरी आदि साधनों को ढूंढता है। और जो उपरांग को प्राप्त पुरुष है उसके लिए कोई भी वस्तु लुभाएगा ही नहीं, कामना रहेगी नहीं, तो चोरी करेगा नहीं। इसलिए उपरति अस्तेय का समर्थन देता है, सहयोग देता है। इस अस्तेय का ही पूरकत्व ना कुंती भोज को, उपरति को लिया गया। जब हम पंच यम दृष्टि विचार करते हैं, छह नाम है यहां दृष्टि के, तू चिकितान काशीराज तीन, पुरजित कुंती भोज शैव्य तीन, छह है, और छह को पांच में लेंगे हम, जब पंच यम में लेंगे तब कुंती भोज को पुरजित का विशेषण बन जाएगा, अस्ते का विशेषण हो जाएगा उपरति। शैव्यश्च नर पुंगव, मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ कौन, शैव्य शिवी देश का राजा शैव्य, उसने क्या किया था, सर्वस्व त्याग कर दिया, अपने शरीर को त्याग कर दिया। शिविर राजा के पास इंद्र आया था, है ना, एक पक्षी का रूप में आया और कहा कि मुझे मांस की भिक्षा दो, मुझे मांस चाहिए। तो राजा शिव ने कहा कि कोई बात नहीं, कितनी मांस चाहिए, उसे मेरे वजन के बराबर मांस चाहिए, कोई बात नहीं, ऑर्डर दिया तो राजा तो था ही, लाओ भाई। नहीं नहीं नहीं, आपका मांस चाहिए मुझे, ठीक है, कितना वजन होगा उसका। तुरंत उसने अपने हाथ की थोड़ी मांस काट दी और राजे में डाला, वो वहां पर बैठ गया इंद्र, नीचे गया इंद्र का तरह, वो जो ताला था नीचे चला, दूसरे हाथ पैर वैर सारा मांस डाल दिया, तब भी वो तराजू में इंद्र जो पक्षी बना हुआ है वो नीचे गया, अंत में खुद बैठ गया। राजा शिवी का दान श्रोता प्रकट हुआ, महादानी शिवी, तो उसका मतलब जो सर्वस्व त्याग दे, अपने शरीर को त्याग दे, प्राण को सब को देने को तैयार, माने किसी भी चीज में परिग्रह की बुद्धि नहीं थी, ये मेरी है। इसलिए शैपी शब्द से अपरिग्रह पांचवा यम को संकेत करता है। जो व्यक्ति उसके से त्यागी हो सकता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। त्यागी नहीं वह अमृतत्म मानस्य हो, सर्वस्व दान देने को तैयार था। वही नचिकेत का पिता सर्वस्व दान वाला यह कर रहा है, लेकिन अपने आप के साथ धोखा कर रहा था ना। दुबली पतली मरीली गायों को अलग कर दिया, क्यों? बेटे के लिए दूध चाहिए, बढ़िया बढ़िया गाय अलग कर दी थी। वो सर्वस्व दान हुआ क्या? बढ़िया को अपने अलग छिपा के रखना और घटिया घटिया को दे देना। ये था शिवी में शैव्यश्च। इसीलिए वह शैव कैसा है? नरपुंग, नरों में सर्वश्रेष्ठ है। जो अपरिग्रह से गुण से संपन्न व्यक्ति भी मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ, इसे अपरिग्रह को इससे ग्रहण किया जाता है। राजा शिवी इव होना पड़ता है। युधा मनुष्य विक्रांत उत्तम औजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। युधामन्युश्च, अब पांच नियमों को बताएंगे। युधामन्युः, युधायां मन्यो कोप आवेगो यस्य स युधामन्युः, पंचाल का राजा पांचाल। युधायां मन युद्धे मन्युः, मन्यु कहते क्रोध को, कोप को, क्रोधः कोपः उसका आवेग है जिसके अंदर, कोप आवेगो यस्य युद्ध विषयिणी कोप आवेगो यस्य स युधामन्युः, मान पंचाल देश का राजा पांचाल को कहते थे युधामन्यु। भयंकर था युद्ध के लड़ने में, बहुत ही क्रोध में आक्रोश में आकर के लड़ता था हमेशा। इसी का नाम लोगों ने रख दिया युधामन्यु। और अपने अंदर क्या देखेंगे? युधामन्यु से युधायाम अर्थात द्वंद्वे सती। युद्ध कब होता है? द्वंद्व में होता है। आपके समय द्वंद्वे सती अमन्यु, युधा अमन्यु पर छेद कर देंगे, जो अपने लिए घटाएंगे। युधा अमन्यु हो द्वंद्वे सत्य भी कोपावेगो नास्ती यस्य स युधामन्यु हो, अर्थात अशुद्धि हो गई कुछ भी हो जाए तो सदा पवित्र रखता है अपने आप, उद्विग्न नहीं होता। अशुद्ध हो गया, ये हो गया, वो हो गया, चार बार सोच जाना पड़े कैसे नहाएंगे, ये नहीं सोचता हो। उद्विग्न हो जाते, परेशान हो जाते लोग, कहते वो परेशान नहीं होना, अर्थात वह हमेशा शुद्ध रहता है। पहला जो आपका नियम है शौच है, अंत शुद्धि बहिशुद्धि दोनों प्रकार की शुद्धि वो युधामन्यु। विक्रांत विशेष रूपेण चातुर्येण शत्रु पक्ष पारं क्रमति गच्छति इति विक्रांत वीर सर्वक्रमु पाद विक्षेप धातु। विशेष रूपेण माने चातुर्येण शत्रु पक्ष पारं गच्छति क्रमति गच्छति इति विक्रांत। और ये तो क्या राजा का नाम विक्रांत, वैसे था वो शत्रु को पार पार कर जाता था। अपने अध्याय दृष्टि में क्या हो जाएगा? शत्रु कौन है आपका? लोभ। लोभ को काटने वाला कौन है आपके अंदर? गुण संतोष। संतोषी व्यक्ति को लोभ कभी फंसा नहीं सकता, और लोभ का आर पार आप कर पाएंगे तभी जब आप संतोष होंगे, नहीं तो 5-25-50 भय श्लोक है ना वो वेदांत केसरी वाला का है, जहां कुछ नहीं रहता है तो बड़ा प्रसन्न रहता है। एक बार जो है मुंबई का फैटो में सेठानी सेठ को बोली, आप परेशान रहते हो, गोली खा करके सोते हो, अच्छा नहीं लगता है, और ये देखिए ना उधर झोंपड़ी में जो भया हमारे सामने वो बस मस्त सोते हैं, ना वह ऐसी फैसे कुछ भी नहीं, मच्छर खा रहे हैं आ फिर भी सोए। तो उन्होंने कहा तेरे को पता नहीं 99 का चक्कर क्या होता है, उन लोगों को भी 99 चक्कर में पड़े नहीं है ना, इसलिए आराम से सो रहे हैं। 99 चक्कर क्या होता है तुमको पता है? फिर वॉकिंग करते करते जाते थे सड़क पे, एक बार मौका देख करके उसने क्या किया, झोपड़े में कोई नहीं थे, एक थैली फेंक दिया, 99 रुपया थे, फेंक दिया और फेंक दिया तो चला गया। फिर तो वापस आके अपने खिड़की से देखता रहा, सेठ जी क्या करेंगे ये लोग। वो आए, अब उनको थैली दिखी बच्चे को, बच्चे ने उठाया और उसको दिखाया माता पिता को, उन्हें छीन लिया, उसे क्या है देखा जाए, लालच हो गया ना, क्या देखा और चिन चिन चिन फिर रुपया होगा। अब जो है फिर तुरंत झोंपड़ी का दरवाजा बंद किया उन लोगों ने, गिनना शुरू कर गिना तो नहीं जानते, एक कम है 100 हो जाता कितना बढ़िया होता। नोट होती है हमारे पास लंबी चौड़ी, निरंबी क्वाइन रख देते, चलो कोई बात उसको छिपा दो, छिपा छुप के रख दिए, अगला दिन मेहनत किए, मेहनत करके लाए पैसा, लाए पैसा तो उसको 1 रुपये से जोड़ दी, 100 तो पूरी हो गई, और कुछ बचा पैसा तनखाया खाए पिए, 100 को लाला के पास ले गए, 100 का नोट लाया और अंदर जमा, और बाकी पैसा दे। अब वो सोच रहे ये भी ये 25 है ना, ये भी 100 कैसे होगा, और 75 के चरण लगते फिर 200 हुआ, उसे फिर बचा। हाँ भगवान हमेशा ऐसे करता है ना, 100 आपको चाहिए 102 दे देता है, क्या करेंगे आप, वो फंसाते गए फंसाते गए, लाख करोड़ कमा देगा हाल खराब। तो सेठ जी ने देखा और झोंपड़ी वाला हमारे बगल फ्लैट में आ गया, हाँ अब देख उसका भी क्या हाल है। तो सेठा ने को समझाया ये है नियंत्रण के चक्कर, पहले कुछ नहीं जो मिला अपना खाया पिया उसमें संतोष थी तो कोई मतलब नहीं था, अपने एक पैग मारी सो, और अब निन्यानवे का चक्कर उसको दुखी कर रखा है। से लोभ का विरोधी संतोष है, इसे या विक्रांत शब्द से संतोष विगुण को लेना जो शत्रु पर लोभ पर जीत हासिल।